Jechali by wicy gawawawawanie, Jonesy jare mareki se jarmarki, i ostawa nowili sajony, ech, sare pa jabolony, ke, ech, szkoli, a wy, ta wy, ta wy, ta wy, ta wy, ta wy, ta wy, ta wy, ta wy, ta wy, ta wy, ech, wy, ta wy, ta wy, ta wy, ta wy, ta wy, ech, wy, ta wy, ta wy, ta wy, ta wy. Zapił, ech, zapił, zagulała, zagulała, парнишка парим шавала молодой, красной новой рубашу, йо-йо-йо, эш, скажите, чей такой, эш, что ли? А вы, та, ви, ра, ви, ди, ви, ра, э, ви, до, ви, ди, ви, ра, ви, ди, ви, ра, ви, ди, ви, эх, ви, ра, ви, ди, ви, ра, ви, ди, ви, ра, эх, ви, ди, ви, ра. Сашка! Ярмарки, ви-ви-ви, и остава вановили сайоны, эх, старе подяволоки, эх, что ли? Ави, ави, ави, ави, ави, ави, ави, ави, ави, ави, ави, эх, ви, ави, ави, ави, ави, ави, эх, старе подяволоки.